أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. غناو بن سانتي سون بوروم سبحانه وتعالى ديغا خامتيني مو ني باخي وات تاي سي خيوولم ني امات بنين اوكازيون مانا داجي وات سي نيغام بي غير فاتال لو جيم سونو دينه نيغي جولي سي sangu yonente yi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom mu yok ci mom ay xéewalam ak jammam yok ko ci wa kërëm ak ci sahabaam ya ak mbolem ku jaar seeni tanke ba ila yawmiddin. Gannaaw loolu dañuy ñaanal mbokk yi nga xamanteni ñom ñoonu jappandal ba li ñuy def nga xamne daanaka sax leg mu jégué at moy mbokk yi nga xamne ñoonu yaatal ci jakka ji ba nu man fe defé li nga xamanteni moy durusi ñu ngi ñaan yalla mu fay leen ci loolu te def ko seen balance jëf yu baax di ñaanal suñu bopp tamit di leen ñaanal yeen li ñuy def yalla nangul ñu ko te ñu jël ci ay njariñ ci yaakar ngeen am ci ñun tamit bañuy deglu ñuy ñaan yalla yaakar gogu baña tass ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bu baax ci baax gi ñu baax ñuy dajje fi ci neegam bi ñu xamanteni rew mi rew mu xat la danaka nit ñi bisu bis bi lañu am pour noppaluko wala pour def ay ndug ak ay course ci marché yi waye ñu bayyi loolu lepp ngir ñew fi té dara taxul ñu ñew luddul manam lu jëm suñu walu diiné fatali lu jëm suñu diiné loolu lepp ñu tek ko ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala bimu wax mune wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nga fatali ndax té fatali dana jariñ aji gëm fi gëm té iman moy li nga xamanteni mom moy motivé nit ki ba tax mu mëna jowé kërëm dem ci jakka ji ngëm gi mu ngëm kon iman bobu yalla nako yalla suxat sun xol yi té mu garrel ñuko ba kéra ñuy dajé ak mom mu nangul ñuko gënaaw loolu ñu ngi déllu ci waat ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu tollu ci buntu bi wax mune babun ma jaa fi dhabh li ghayrillah manam mune buntu bi mi ngi wax li ñew ci rendi te yalla taxul babun ab buntu ma jaa si li dekk fi dhabhi si rendi li ghayrillah te yalla taxul manam rendi ak jur mo xam fas mo xam gilem la loj gilem wala rendi li nga xamanteni moy nak wala xar wala bay wala ginar rek lepp lo xamanteni dal dagan na ci julit mu rendi ko bu koy rendi daf ko wara rendi ci turu yalla manam yalla rek tax djublu way bi yalla tax kon lol lay jangale ci tere bi mu indi mu tijje ko ben aya wala ñaari aya yu nekk suratul an'am mune wa qawlullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin moy aya temer ak jurom ben fuk ak ñaar ak aya temer ak jurom ben fuk ak ñett sun borom fofu yonnentibi alayhi salatu wassalam lay jox ndigal ne ko waxal qul waxal yow yonnentibi inna salati sama julli te bu ne julli moy mbollem jaamu yalla yi rek ndax te as-salatu huwa al-qasd manam julli moy nga jublu yalla kon sama jaamu yalla nga ci degge sama ñaan sama yaakar mo xam jaamu yalla jëf la wala jaamu yalla xol ndax te xol tamit dañ ci jaamu sun borom moy bëgg gi ngay bëgg sun borom rek tax nga manam koy bëgg rek yalla tax kon yalla rek nga bëgg bu fekkentene tamit da ngay ragal nga ragal yalla kesse boy yaakar tamit yaakar ki nga xamanteni mom moy sun borom subhanahu wa ta'ala mom kesse kon loolu lañuy déggé ci julli mune yonnati allah sallallahu alayhi wasallam waxal sama julli lepp luy julli rek wa nusuki ak sama krendi wala sama loj budé gilem dañ koy loj waye budé yenen rab yi nga xamanteni dagan na julit mu lek ko lu melni nak ak xarak bay lolou dañ rendi ak ginar muneko waxal sama rendi wa mahyaya ak sama dundu wa mati ak sama de kon sumay dund ak sumay de sama lepp dal yow yenté waxal lillah yalla moko mom kon sumay julli yalla moy tax sumay rendi la moy tax sumay dundu sama dundu bi yeb dama koy def ci lu neex yalla sama dundu tamit mi nekk ci loxoy yalla sama dundu nekul ci loxoy nit budé yokku jëf la manam yokku aw fan la yalla kessé mo meuna yok sama fan bu féké sama fan dana yok bu féké tamit ak gatt fan la tamit sama borom subhanahu wa ta'ala kessé mo meuna gattal sama fan ndax té sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo bind jami wacc len ci kaw suuf moy dogal tamit li nga xané moy dal jami ci kaw suuf lepp rek ci sen dundu gi wa mahyaya sama dundu lepp lu may dal ci aduna bi rek lolu ci loxoy yalla nek wa kull shay'in khalaqnahu biqadar lolou yalla wax lepp rek dama ko bind ci dogal amul len luy am rek lolou sunu ta'ala moko dogal mu am inna kull shay'in khalaqnahu biqadar lepp rek dama ko bind ci dogal mune wama mati ak sama de tamit lillah ci loxo yalla nek sumay genn aduna lolou da fay fek mu neex yalla subhanahu wa ta'ala rabbil alamin yalla mi nga xamanteni nak mom moy borom mindeef yi ñu né rabb moy ki nga xamanteni moy yaré manam nit ñi ni ñu mel ni yalla mo leen tagat nonu ñu mel ko nit ñi niñ mel am ñaari tank am ñaari loxo am ñaari bëtt lolu yalla mo leen ko defal moy rabb gi manam mo leen yar tagatal leen nonu ñu mel nit ki tamit avant muy juddu amna fu sun borom jaar ak mom ci bir ndayam bim ko ëmbé mom bu ko juroom ben wër wala bu juroom ñenti wër wër ya neex sun borom la ko fay dal tamit lolu sun borom subhanahu wa ta'ala kesse mom moko def formation gogo ay ya yaramam di formé wu lolu sun borom mom la neex mu mel nonu lolu motax mu tuddu rabb asaman si tamit ni mu mel ni timnu ak suuf si ni mu ni ko yalla talale lolu sun borom subhanahu wa ta'ala neex huwa alladhi khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh yalla muné mom mo yëkëti asaman ci mu nekk mbar mo xamanteni gisulen yenn manam poto yuko teyé asaman ci gisunu benn poto yuko teyé lolu tamit day dugg ci rububiyya mi nekk gim nekk rabb sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo bindu tamit suuf wa sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amri yalla mo len tagatal geej pour tamit gal yi di meuna daw ci geej yalla tamit mo tagat gal yi di meuna daw ci geej ci ndigalam bi amrihi ci ndigalam nga gis gal di daw ci geej gi lolou kem tanu borom bi la ak ni gal gisse nga xamne gal man na ab bato man na yanu ci biram ay ton di daw ci geej gi di dem sun borom mune xana du ngeen setlu lolou manam du ngeen ko setantal yeen ñi am xel alam tara ila al fulki tajri fil bahri bi amri xana gisoo gaal yi di daw ci geej gi ci ndigalu yalla lay dawe ndax sun borom mo jox doomu adama xel bu meuna liggeye gaal waye gaal gogu di daw ci geej gi di daw ay kilometre kilometre ci geej gi yor ay tonte du suux lolou ci ndigalu borom bi la même biddi manam même li nga xane moy ñanaaw yi muy ay picci yi daw tamit yi naaw ci kaw jawu ji lolou kim taanu borom bi la wa tayra safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman gis nga picci yi daw gi naw di talal seni laf bu len nexe talal seni laf bu len nexe bank seni laf lolou lepp ci manam ci katanu borom bi la lolep day dugg ci rubu bi yam gi nek gem nek rab kon liñ ci dégg dal ci gattal moy rab moy ki xamni dal lu fi am rek mom moko amal motax mo ne rabbil alamin mom moy borom bindeef yep alamin ñu ne mi ngi joge ci alama mandarga ndax te bindeef da fay nek mandarga buy wone ne yalla amna ndax te lepp lu am rek da fay wone kako amal ne koku ko am la masalan li nga xamne moy tabal bi da fay wone ne minisé amna at tabaxami suñ ko tabaxé da fay wone ne maçon amna kon minde fi am ñom ñoy mandarga yi wone ne yalla amna motax way kat ba wax ko fa ya ajaban kayfa yunsal ilahu am kayfa yajhaduhu aljahidu ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لولا أبو العتاهية واخ موي ويكاتو عرب موني مان لما جاخال موي نكالا نيت دي مانا موي يالا نيت كو نيت نكالا يي مانا امي فيت دي موي يالا فيا فوا عجبا ماغي ييمو كيف يوصل إله نكالا ني موي يالا ام كيف يجحده الجاهل wala kin kinan yalla amul naka la man amé fitna yalla amul muné walillahi fi kulli taskinatin lepp lu dal wa fi kulli tahrikatin ak lepp lu yëngatu rek shahidu day sédé né yalla amna lepp lu dal né selaw da fay tax da fay woné né amna kuko teural nit ko don dox ci kaw suuf di mbeurmeurlu xeynu sul ko ci bir nga dem sa armée la gis fa ay centaine de personnes yuñ fa sul mu wor la nit ñi kat don nañ dox ci kaw su waye ken doxatul muy ab dekk bo xamanteni ñu ngay dundu de waye ken waxut ñu ngi ne selaw ñoon yalla mo len dalal mo len teural da ngay gis guddii tamit selaw lay nek lol yalla moko def wa fi kulli taskinatin walahu fi kulli taskinatin yalla amna ci bepp ak dal wa fi kulli tahrikatin ak lepp lu yëngatu shahidu sede lepp lu yëngatu tamit la ko yëngal moko ëpp doole kon geej gi di yëngatu mu ëpp ñu doole ñun xamna ne la ko yëngal moko ëpp doole taw bi wacc tamit di yëngatu ak dënnu yi dënnu yoy yëpp da fay wone ne amna ku koy yëngal motax mu ne ci gattal sax wa fi kulli shay'in lahu aya lepp lo gis rek amna mandarga tadullu ala annahu wahid bu wone ne yalla kenn la lepp lo xol rek dañ sa gis mandarga bu wone ne yalla kenn la lolu nak ñan ñoko mëna xam moy ñi nga xamanteni kat gëm nañ yalla waye tamit utiliser sen xel ndax té lolu la yalla wax tabi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar ayat li ulil albab mune bind gi ma bind asman yi ak suuf si ak wute gi guddi di wute ak beccak ngay jek jek rek jant bi dem mu lendam nga jek jek jant bi ñuat mu leer muy wute gi nga xamanteni beccak bi da koy wute ak guddi gi mune la ayat amna ay mandarga ay kemtan waye ñan ñoko manam ñan ñoo ci mëna waru moy li ulil albab moy ñi nga xamne am nañ xel kon ki gëm yalla ba paré di utiliser xelam boku mo mëna waru mo mëna yému tamit ci kemtanu yalla yi mo tax sun borom wax ni yonent bi ne ko waxal sama julli sama grendi sama dund ak sama dé ci loxo yalla la nek sumay julli yalla moy tax sumay rendi yalla moy tax sama dund ak sama dé nak yalla moko mom yalla man moy rabbil alamin ki mom bindef yep ñu ne bu ne rabb yalla moy rabb mo la mom lolou dang ci dégg leneen moy kon mom nga wara jaamu ndax mom mo la sak te jaamu tamit dafa nek lu yaatu nekul julle ko wor kesse waye comme niñ ko leral won rek sa xol sami dang ci jaamu sa borom ndax te julle yu bari sun borom subhanahu wa ta'ala nekul ne mom moko ñor waye intention bi nga xamanteni motax ngay julli lol moko ci intéressé inna allaha alimun bi dhati sudur yalla kat li nek sa deun intention bi nga am mom xamnako waye nga xamanteni da fay aji di aji bu fekke yalla taxna yalla xamna bu fekke yalla motax yalla xamna bu fekke tamit pour nit ñi taggo la yalla xamna kon nek gi nek rabb dang ci deggé tamit ne mom moy ilah manam mom lañu wara jaamu ndax mo ñu sak dafa bok ci jaamu yalla tamit sante sun borom subhanahu wa ta'ala lan motax ñu war ko sante ndax te mom mo lay xewalal wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ci asaman ci la seen wërsëk nek la yalla wax ak lepp luma len digg rek ñu ngi ci asaman kon yaakar len ma man mi nek ci asaman yalla mom mi ngi ci kawa kaw bu ne mi ngi ci asaman moy mi ngi ci kaw rek asaman moy lu kawé ci arab ñu koy waxe as-sama moy lu kawé mi ngi joggé ci sama yasmu ay ala ya'lu sun borom subhanahu wa ta'ala mo tim lepp dara timuko jëmmam jë waye nak fo nek nak ma ngi lay gis te xamna dara umpuko wa huwa ma'akum ayna ma kuntum mi andak yeen fu ngeen meena nek tekiwul ne jëmmam ji mi ngi ci suuf waye jëmmam ji ma ngi sa kaw lolou moy pass pass bi nga xamanteni mom la ñi nga xamanteni ñu gi naane ci alquran ak sunna gem te mo deppok la yentale sallam jangale sun borom mo ne nak la sharika la manam bam ne yonent bi waxal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin manam yemu si daf ko ne nak la sharika la sama julli yalla ay tax sama grende yalla ay tax sama dund ak sama de ci loxoy yalla nek mom mi borom milie fi la sharika lahu amu si kenn kuma koy bolel nak moy tawhid bi moy wetal giñ ko wara wetal la sharika lahu amul kenn kuñ koy bolel amul morom julli gi may julli yonu kenn nek sama digante ak sama borom la rendi gi may rendi yonu kenn nek sama digante ak sama borom la damay jebal sama dund ak sama de lepp yalla kesse kenen bokku si muneko nak wa bidhalika umirtu waxal ne li lañ ma digal yow yenen tibi de li lañ la digal yow te wa ana awwalul muslimin man may premier ko xamanteni jebalul na yalla te liñ wax lo yenen tibi nak ñun ñi ñep lool lañ wax lo parce que mom lañ ñu roy lo kon aya bobu la borom tere bi tijje mu waxat benen aya bu nek si suratu inna a'tainakal kawthar mune wa qawlihi ta'ala ak khusun borom mom tay mu jox ndigal yonent bi ne ko fasalli li rabbika wanhar mu nek ci suratul kawthar ñaarelu aya ba sun borom daf ko ne fasalli na nga julli li rabbika ñeel sa borom kesse wanhar manam na nga lacc sa gilem li rabbika ñeel sa borom kesse xar sun borom daf ko ne inna a'tainakal kawthar man mala jox yew bu bari muy al kawthar ay al khairul kathir manam man ma la jox yow yonent bi yiw bu bare bare bare yiw wo xamne du jeex ñu ne al kawthar xamne dana tekki deek bobu nga xamanteni yowmal qiyam mom la ummatu muhammad alayhi salatu wassalam di naan avant ñu dugg aljana lol tamit kawthar la ñaar yoy yep lañ koy tekke al kawthar yalla mo ne man ma la jox yiw bu bare yow yonent bi kon nak ma sante no may sante nak moy fa salli na ngay julli li rabbika ñeel sa borom kesse nak ma wetal ci julli gi wan har na nga loj sa gilem tamit wala na nga rendi li ngay rendi ta yalla rek tax li rabbika ñeel sa borom mu tek sa ne ko nak inna shani aka ñi lay ngagn kep ko lay ngagn yow yonente bi dila khas huwa ko kat al abtar moy ki nga xamanteni ay miram dagna amul barke ñi ne ana manam sar bobu sababu nuzul bi li tax mu wacc moy yonente bi alayhi salatu wassalam bi ko sun borom subhanahu wa ta'ala yonne da fekkon mu am ay dom yu goor yep sun borom jël len ñu genn aduna ñett dom yu goor yi mu amon yep moy al qasim ak abdullah moy ñaar ñu jëk yi nga xamanteni makka la len amé bam gaddaaye tamit mu amaat keneen moy ibrahim kokku tamit genn aduna legi nak ñi nga xamne gëmuñu ko nan kon wa alaykum assalam wa rahmatullah ñi nga xamne ñom duguñu ci l'islam nga xamne bëggun luddul ay naqab dal yoolentiba alayhi salatu wassalam ñu ne mom neena yalla ko yoni te yalla mi ngi reyna doomi goor yeb bayi len rek mu bu gene aduna rek ay miram dag ñu ne mom aftar la mom yonenti bi aftar la monam may ko xam ay miram dana dag ndax te arab da namo doomi goor ndax doomi goor ñoy jallale sa ciosan ñoy jallale sa nit sa wutur ak sa sante ñu ne mom bu gene aduna rek li nga xamanteni moy aw turam dana dag li nga xamanteni moy aw santam tamit dootul dem bu ko defee nak limi wote mu jeex yalla nak ne ko ñoñu day dila xass ci lolu neneen ñom al abtar ñom ñoy ñi dag ñoy seen bir dag xam nga fuñ tuddé abu jahl la'anahu allah la ci tek yow fuñ tuddé ñeneen ay as ibn wa'ilab ñoñu nga xamanteni bari nañ muy ay kangam ñi nekkon makka don lor yonnati mala sallallahu alayhi wasallam seen ci pourtant ñi ngi dundu batay mais xamoo ñan an leen anañu amul kenn ko fi taxaw bo demone sa arabia amul kenn ko fi ñemé taxaw nan man abu jahl moy sama mam wal al-aas ibn wa'il moy sama mam et pourtant seni sepp ñu ngi dund batay waye kenn du len namo kon ñom ñoy aftar waye xolal yenente bi ay setam amna ñu bari ñuy wote woné setu yenente bi lañ ndax deugal lu deug nak lolu interessu ñu waye ñu bari day ku fi amna bërb yu bari bo fa demal né man sharif la nit ñi dañuy ñew yëkëti la la ndax lan ndax fongin fongu sa mam motax ñu lay yëkëti ndax te yenente bi alayhi assalam dafa ñoo denk tamit alu bayt manam ñi bokku ci wa kërëm tamit dañ leena wara téral yëkëti leen magal leen nak magal gan yello ndax lool tamit dafa bok ci fonku yenen tawalla sallallahu alaihi wasallam kon ñom ñoy aftar waye yenti mom du aftar ndax suñu borom neena ko alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqa dhahrak wa rafa'na laka dhikrak yalla neena dama yëkëri saw tour yenen te bi fo tudde allah yalla dang ci tek muhammad rasulullah fo ne la ilaha illallah muhammad rasulullah nga ci tek kon yenen te mom awturam dagut noddu kat bi fu mu nodde dana tuddu yenen te sallallahu alaihi wasallam bala ngay julli bo li xame bo tuddé yalla tuddu yonenté bi alayhi salatu wassalam té sa julli gi tamit bala muy jeex di nga julli ci yonenté alayhi salatu wassalam kon mom aw turam dagul mu boy dugg ci jaxay da ngay julli ci mom lepp loy def rek dang ci bayyi xel sunnam naka la ko defé won nga defé ko nonu ba ci sol sa yéré sax ak tuddi salal dang ci roy yonenté bi kon mom aw turam dagul abadan té du dag ba mu kon ñi nga xamné tamit ñokoy ngañ ba sun jamono ji tamit da ngay gis ñom tamit seeni mbir crise ñuy dund gis nga ñi nga xamne ño bindon ay mbir di nan dañuy jima tek ci deru yonnata allah sallallahu alaihi wasallam lu ñaaw xama ay journalistes xama luñ doon gis nga ban ko defé ba julit ñi am ful la ne tay damay dag bepp marchandise bu joge sa dëkk ba nga xamanteni fa lañ koy waxoon gis nga ñum problème yiñ ci amoon ci walu économie moy li ben boroxam wax rek mu ne kep ko xamanteni kat fonk nga yonnata bi alayhi salatu wasalam fonk ko di julli ci mom di roy sunnam mu gënal la sa nday gënal la sa bay gënal la sax sa bop da nga am cër ci wax gi yalla wax wara fa'na laka dhikrak dina yëkëti saw tur waye képp kay képp ko xam ya nga bëgg xass yoonent yi alayhi salatu wassalam di tek ci deram bi lu ñaaw te manoko ñaawal koy jima ñaawal yaay ñaaw ñu ne képp kuy def loolu kat di jima sul sunnam tamit fu ni waxe sunu yoonent yi alayhi salatu wassalam ba ñëkkal sa tanam funi waxe ay bida mo lay gëna intéressé ka funi wax sunna sunnati alayhi salatu wassalam ñu ne di nga am cër kat ci wax bi sun borom wax ne inna shani aka huwal aktar kep ko la bañ rek ay mbiram day dag kon barké mi ngi ci top sunna waye tamit ñak barké mi ngi ci juuyo ak sunna ñu amna ci jamono yunus alayhi salatu wassalam ben waajo xamanteni dafa tuubon duggu ci l'islam ci medina ba paré tubbi nek ab nasaran mu dem ci nasaran yi nak nan len te mom bim toubé daf daan bind manam parce que wax yu bu daan wacc daf am ay sahaba yo xamanteni mom la yonent bi alayhi salatu jaglel ñuy bind wax yu bi alquran ñuko daan bind leg mom bim toubé nak nek ab nasaran dafa dem ci nasaran nan muhammad xamul dara limako bindal kesse la xam mako bindal li bi wax yeb mu koy wax mais ko bam genné aduna ay mbokam di nasaran dañu dem sul ko ñukoy sa ëlëk sa gis manam fan ko sulon suuf ci daat koy ñu sulliko ñu gis aw yaramam ci biti ñu ne li dal mbokk yonent bi sahaba yonent bi kesse ñoko def li parce dañ ko bañ ndax lim tubbi motax ñu sulat ko ban xeye sa ëlëk sa tamit bi ñewate gisat suuf ci sulli wat manam ñu gisat ko ci biti ñu ne li dal mbokk yonent manam ñu and ak yonent bi kesse ñu gas pax mu gëna xoot daat koy sul ban ñewate sa ñettelu fan ba gisat tamit suuf ci sulli ko ñu ne li ki dal liko def li du mbok yonentou allah salalahu alayhi wasallam waye dal xamna suuf se ko beugul ni sané ko sa mboy ga lolou dañ ci déggé moy képp ko bañ yonentou allah salalahu alayhi wasallam yalla waxul ci yow dara kon lolou ngay déggé ci wax bimu wax fa salli rabbika wanhar inna shanika wal abtar waye liñ ci gëna soxlaal kat moy wax bimu wax wanhar manam nga nga loj sa gilem terrain bi li rabbika ngi sa borom kesse ndaxte buntu bi moy rendi ta yalla tax ndaxte rendi dafa nek lo xamanteni ak jaamu yalla la mi melni tebeski ñu ne la man nga loj gilem wala nga rendi xar wala nga rendi nak wala nga rendi li nga xamanteni moy beuy legi nak bokay def lolu dang ko rek ci turu yalla ta yalla rek tax waye nak waro rendi te yalla taxut comme ni ko ñi nga xamne dañuy jamm xërem di défé di dem di def ay sacrifice yo xamanteni seeni bokhaba wala seeni njibarkat ñoo leen ko wax comme ni mu bare lol ci société yi ni dund xamanteni bare ñuy def ay sarax yo xamni sarax yeen yi def yalla taxul xeyna bëgg nañ am benn mbir seen mbir seen aajo faju ñu dem ci ak nit mu fanano leen am lum leen lol la gis ne leen na ngeen saraxé nangam mo xam lu ñuy rendi la gilaar gu ñuy rendi la wala bay yu ñuy rendi mo xam lu manti doon rendi yoyu ñuy rendi mom nekul lu yalla manam yalla taxul ba demb rek la lire ci benn journal ñu nan geej geele nek sa Dakar dañ fa doon rendi aw nak bu wex ñu ne ay police ñoo fa ñewon wër leen ñakoy rendi ban fa ban paré nak ñu sédel leen ko ñom police yi ñu dem ñu ne lolu mi ngi am batay muy nek ay bir yo xamanteni jaamu xërem la rek ndax tay ñi doon jaamu xërem tamit lolu lañ daan def dañ daan ñew ci ci xërem yi tour fa deret parce que nenañ deret joj ñu fay tour da fay contane lo seen yalla ji bu ko defé mu defalé liñ bëgg bu fekente ne dañoo yaakar ne dafa am manam musiba bu na ra dal ci réew bi ay saltigé lañ tuddé seen bop ak kenn xamul ñom ñu né gis nañ né décor bi dafa na ra yaatu ren taw du am kon bok nañ rendi ay nagak nañ def yoy ak yoy bu ko defé nit ñi def ko té def bok ñukoy def mom yalla taxul ndax té sun borom subhanahu wa ta'ala mom lim santade moy nga jaamu ko te yaakar ko mom kefe te jaamu yalla ngay def nak nga bañ ci sentu ay intérêt aduna kon rendi mom ku koy def na yalla tax kefe mune an ali radiyallahu anhu qal hadathani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba'i kalimat la'ana allah man dhabaha li ghayri allah la'ana allah man la'ana walidayhi la'ana allah man awa muhditha لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم من احاديثين جله كو سي علي بن ابي طالب رضي الله عنه من يونت بي الله بي صلى الله عليه وسلم كات واخنا ما نينتي باب ما جك واخ موي يالا ربنا كيب كو يرندي تا يالا تاخول كيب كو يرندي رك تي لاغي يرندي يالا تاخول يالا ربنا لا ربنا موي سويل نالا يرمانديم مانام la ngay djubli ci lolou do ko am te sax meru yalla ngay am ci lolou ndax te la nga rendi lolou nga jappé yalla ndax te dañ né jur gi ngay rendi dafa am bakkar yow nga am bakkan sa bakkan bi yalla moko mom bakkan bi yalla moko mom kon bokoy rendi dang ko wara rendi ci touru borom bakkan bi muy Allah motax wama uhilla li ghayri llahi bihi manam luñu rendi jaamoko kudul yalla dafa bok ci li nga xamne dañoo téré ab julit lek ko comme niñ la téré medd lu ko raw lañ la téré sax nga lek lo xamanteni dañ ko réné té yalla taxut julit bi nga xamné dafa dem dafa xif sax ba nga xamanteni bu lekul dafa génn aduna gis lu dé sa Allah ba ak lo xam dañ ko réné té yalla taxul na lek la nga xamanteni dafa dé sa Allah ba mo gën muy lek li nga xamanteni dañ ko réné té yalla taxul ndax té lol shirku la bokalé la té lolé mom dafa dé non rek même bu dé lu haram la yit waye bo loro man nañ manam sharia may da nga lek ci rek lo xamanteni dina tax do dé mune ali mune yonentima ali sallallahu alaihi wasallam denk na ma ñenti baat dim jëk wax kat moy yalla rabbuna kep ko xamanteni da ngay rendi te yalla taxul ñaarel bi moy yalla rabbuna kep ko xamanteni yaangi rabb say ñaari wayjur yalla soyul na yermandem ku yurebu ñaari wayjuram nit nak du rebu ñaari wayjuram waye ni ngay rebe sa ñaari wayjur moy nga rebu ñaari wayjuri jambur tay mu rebu say ñaari wayjur manam nga fekk nit nga saga wayjuram bu fayo kon yow ya saga sa wayjur lolou lañ ci déggé ñet ñaanam ñettel baat bi moy la'ana allahu man awa muhditha yalla rabbuna kep ko xamanteni kat ar nga ko xamanteni ab bida kat la manam ko xamne def na bida bo xamanteni bida bu koy genné ci diiné la ñu warona tek ci mom atef yalla nga ar ko yir ko wala nga may ko doole bam yi gëna continuer di def ab bidam mune kok tamit yalla soril nako yermandem bid'a nak ñaari xaj la bid'a bo xamanteni waji bu ko defé nek na bid'a mufassiha bo xamne daf koy gennelo top man ak moy la rek kum def amna benen bid'a tamit bo xamne bid'a mukaffira la bid'a bo xamne daf lay genné ci diiné lol tamit jarna bayyi xel ndax te ñu bari tamit yenn saay ñu def ay erreur ci ay jugement yu ñuy juger ay seen mbokk julit ci ay bida yoo xamee ne ñu ngi koy def ñu bëgg leen a génn si diine ji loolu taxul ñu génn si diine ji waaye rek maanaam ak juuyaloo bun juuyaloo sunna la mais nag bida bi nga xam ne moo lay génn si diine ji mooy bida boo xam dafa an lambo ak shirk dafa lambo ak bokkaale masalan ñu jox ko misaal rek si ku yoo xam ne dafay dem si bàmmeel ñett ngi nii di dem si bàmmeel ñoom ñett ñëpp seen intention bokkul kenn ki mi ngi dem si bàmmeel bi ngir lan ngir fàttilu àllaaxira ngir bu demee waaru wala bu demee ñaanal ko fa tëdd kooku moom dem gi muy dem si bàmmeel bi loolu sunna la ànd naag sunna maanaam ak jaamu yàlla la keneen a ngi nii mi ngi dem si bàmmeel lu tax muy dem sa bàmmeel ba nee na foofu ku baax moo fa tëdd kon bërëb bu am barke la su ma demee kat danaa def li nga xamante ni mooy ñaan yàlla si bërëb boobu ñu mu may ma lim may may si daraja yi ka fa tëdd kooku bu defee loolu mu def loolu bidaa la mais nekkul bidaa bu koy génn si diine ji mais ak topp génn topp la lan moo tax mu nekk génn topp mooy moom ak jaamu yàlla si jublu mais jaamu yàlla boobu rotul si sunna ndaxte amul fenn fu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne koo xamante ni ab yonente nga wala ku baax nga wala yu nga fa nga tëdd bërëb bu barke lay doon kon na nga dem ñaan si daraja am loolu bu amoon sahaaba yi def ko si xabru rasul sallallahu alayhi wa sallam te loolu defuñu ko kon ki koy def moom yàlla lay ñaan waaye fas gi mu fas si xolam ne gannaaw fii ku baax moo fi tëdd bërëb bu barke la kon naa fi ñaan sama soxla yàlla may ma si daraja yi kii kooku mi ngi def bidaa mais bidaa boobu génnoo ko si dina génn topp la keneen ñetteel nit ki mooy ki nga xam ne dafay dem sa bàmmeel ba di ñaan ko fa tëdd kooku bidaa mu kaffira la def bidaa bu koy génn si diine ji ndax dafa ñaan ku dul yàlla soxlaam difa ñaan wërsëg wu yokk wala visa bi génn wala diplôme bi mu bëgg mu am ko wala wërsëg feebaram loolu lépp si loxo yàlla nekk nga ñaan ko nit ku génn àdduna te suñ borom nee na ya ayuha nnas duriba mathalun fastamiu lah inn alladina tad'una min dunillah lan yaxluqu dubaba walaw ijtamau lah wa in yaslubhum adubabu shay'an la yastankiduhu minhu dafa alطalib walmatlub yàlla mu ne eyeen nit ñi maa ngi leen di jox misaal déglu leen misaal mi ñooñu ngeen di ñaan di leen woo di leen yaakaar te bàyyi yàlla ñoom mënuñoo bind sax yoo maanaam weñ bii di naaw mënuñu koo bind ku mënul bind weñ nag kooku mënul dara inn alladina tad'una min dunillah ñi ngeen di woo te duñ yàlla lañ yaxluqu dubaaba mënuñoo bind sax weñ yàlla mu ne waxuma la sax mën a bind weñ waaye wa in yaslubhum adubaabu shay'an suñ yoroon dara seen loxo weñ wi ñëw jël ko si ñoom laa yastankiduuhu minhu duñ ko mën a nanguwaat sa weñ wa masalan yaa ngi lekk sa mburu weñ wi ñëw am lu si coppati doo ko mën a nanguwaat si weñ wi ñooñu ngeen di woo bu weñ jëloon si ñoom dara te weñ àttanu dara duñ ko mën a nanguwaat sa weñ wa yàlla mu nag ne kon dafa alطalib walmatlub njaatige bi ak surga bi kenn baaxu si maanaam yow ki yaakaar yéen ñaara yem dafa lottu na alطalib kay sàkku walmatlub ak kani sàkku aajo ñoom ñëpp ñu lottu lañ maa qadarullah haq qadri maanaam ñiy bokkaale joxun yàlla dëgg gam yelloo inna allaha la azizun xakim te yàlla kat ku noot la maanaam lum lépp lu mu bëgg rek dana ko man te xakim la maanaam lépp lu mu def rek noonu la kon ki nga xamante ni moom aziz la maanaam dara tëwu ko kooku ku ko xam def naa doo fi bàyyi dem si keneen même bu fekkee ñooñu man nañ sax te mu wóornu yàlla moo gën a man est ce que doo dem si yàlla te sax mënuñu dara comme ni ko yàlla wax inna alladina tad'una min dunillah ibad amthalukum ñi ngeen di woo bàyyi yàlla ay jaamlan comme yéen am saalukum comme yéen ñoom dañoo judd comme ni ngeen juddoo ñu dund fi li yàlla dogal ñu war fee dund jaamu yàlla ba ñu yaakaar si ñoom ay daraja yow tamit góorgóorlu jaamu yàlla am ay daraja ñoom day yàlla lañ doon ñaan ba am lañ am yow nag nga ñàkk fay la dem di leen ñaan ñoom ñoom kay suñ manoon duñ ñaan yàlla bay am lañ am loolu la yàlla jàngal si alquran si yonente yépp nag yàlla dina yonente bu si ma sa am problème rek yàlla nga woo fastajabna lahu ma daat koy wuyu gis nga yunus suñ borom mi ngi fi jox exemple ba mu la joxe exemple si ki nga xamante ni mooy nuux jox la exemple si ki nga xam mooy huut daf laa jox exemple si ibrahim jox la exemple si yonente yu bari jox la exemple si yunus ba yunus amee problème sa biiru jën wa kan la woo foofu yàlla kese la woo yalla nak ne fana jaynahum musal ko min al gham sa ñakare wa ñakare gum nekkon ñene est ce que yunus rek la yalla di musal dedet yalla mo ne wa kadhalika nunjil mu'minin non lay musale kep kuma gem mu'minin la wax ñu gem yenenti fan jaaron ba muccu ko fa jaar rek muccu fan lañ jaaro ñom moy dañu wakilu won ci yalla seen wakilu dafa maton kon nit ki na fay wakila mat muy ñaan yalla kesse kon lolu moy bid'a manam bid'a nekul ne kuko def rek genn nga ci diine waye bid'a mi nak bu lambowe ak kufru mom daf lay genn ci diine lolu moy ñettel bi nga xamanteni yo Ali ibn Abi Talib neena yoni ta sallam denk nako bu jekk bi moy neena yalla rebbuna sorina yermanem kep ko yeren di ta yalla taxul yalla rebbuna sorina yermanem kep ko xamanteni yaangi rebbu say ñaari wayjur te kay rebbu ñaari wayjuram moy kay rebbu wayjuru jambur koku fayu ñettel ba moy yalla rebbuna kep ko xamanteni yaangi ar ko xamne nitu bida la ko xamne defna ab bida bo xamne daf koy genn ci diine nga koy ar ba muy gëna doxal bidam wala ñu waron tek ci mom atef yalla ndax bu fekente ne sharia moy dox ci ab societe ku def bida bu lay genn ci diine dañ lay tublo so tubul jasi l'islam mom lañ lay gor kula ar nak ba sharia bi na ron dox manam bi la waron tek mënuñ la ko tek ñu ne yalla rebbuna koku kon fof ngay déggé gravité bida tamit gannaaw ki ar sax borom bida sax ko yalla daf koy reub kon borom bida bi matul la wax ñentel bi Ali ibn Talib mo ne yonent mi neena la'ana Allah man ghayyara manar al-ard yalla rebbuna tamit kuy soppi manam mandar gay souf si manam ki xamanteni dafa am keur keuram am fum yam mu jënd ab terrain terrain bi am fum yam mu yok ci jël ci soufu jambur yonent bi alayhi assalam neena ko yalla rebbuna ko wala sa keur nek ci mbedd mi nga mënon yamalé sa keur nga jaadi jël ci mbedd mi té mbedd bi di mbeddu nit ñepp ñoko bok nga jël ci bayi lox nit ñi ñu né koku yalla rebbunako kon fofu tamit dang ci déggé haqu dekkando manam ñi nga dekkal tamit l'islam dafa reyel sen haq ndax haqu dekkando lu reey la ndax tay yonenté manam sun borom bami lim fukk yi am ci yow haq daf sé bolé ay dekkando té dekkando tamit même ki nga andal ci tukki moy as-sahibil jandi ngay tukki rek boko kenn auto sax sa dekkando la ci jamono joju ki nga dekkal tamit ngeen lang keur sa dekkando la ñoo ñep ay dekkando ki nga bokal liggey tamit sa dekkando la ñep dañ am haq ci yow dang ko wara sooralé waye fi yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne yalla rebbuna ki nga xam da fay soppi mandar gay terrain yi manam terrain yi am fum yam ngay yok wal di yokal ki di wañil ki comme ñi jaay terrain yi niñ koy defé di jaay terrain bëgg li nga xamanteni comme nga am sa tol diko jaay comme nim amé ci yenn dëkk yi am sa tol diko jaay légui nga war ko jaay 10 personnes nga fexé ba am lo li jënté téré wañi fi yokku fa lé ba jaay ko fukki nit ak ben wala nga wala mbéd yi warona nek 5 mètres nga def ko 4 mètres yoy yëp ay mbir la yéni dund yo xamni ñu ngi koy sémental diko def na lu ñak fayda la waya l'islam réel la pour wala l'islam mom bayiwul dara moy julit bi lépp lu muy dugg rek na laaj lan la sama l'islam sant ci li ma defé ko nonu moy liñ waxo rek wa mahyaya wa mati sama dund ak sama dekat lillah ñel na yalla kon limay def ci sama dund yep dama wara laaj naka la ko sun borom bëgge ma defé ko non ndax té man dama né jébaluna ci yalla ku jébalu nak moy ku joxé leppam do joxé manam ak tank manam do joxé bop guéné tank wala niko olof di waxé do joxé li dal bayyi lolé kon lepp ku jébalu moy ku joxé lepp rek kon ñenti baat yoyu la Ali wax né mom la ko yaronata sallallahu alayhi wasallam denk mu indi wat benen hadith mu né وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد موي جانغلي في تامي الحديث بو ام سولو واي تامي بو تيتلو مون جيل ني سي طارق ابن شهاب يالنكو يالا غرم مون ينتو يالا دي نينا ak waya ngi ni kat duguna aljana ci aw weñ aw weñ motax mu duggu aljana weñ wi di naw mune aw waya ngi tamit duguna aljana manam sawara ci aw weñ kon ñaar yu tangi ni dal ki duguna aljana ci aw weñ motax mu duggu aljana ki duguna sawara ci aw weñ motax mu duggu sawara sahaba yi nak ne ko mais lolou nak la meuna am yoonent ak yalla leral ñu lolou nakala ki duggu aljana ci weñ nakala ki duggu sawara ci weñ mune nim mel nim deme moy ñaari way ñoo ngi ni dañ doon tukki banay tukki nak jaar ci ëpp dëkk dëkk bobu nak nit ña fa nekk dañuy jaamu xërem te ñoom xërem bañuy jaamu ni lañ suñu dëkk bi kenn duko jéggi luddul xërem bi di nga ko rendil dara di nga am lo ko rendil mo xam lo ko man ci rendil dal wa il faut nga ñëw tour deret ci suñu xërem bi suñu yalla ji légui nak kenn ki nak ñun mum ñëwé ñu ne ko waw suñu dëkk bi nak manoko jéggi duñ la bayyi nga jall luddul nga dem ci suñu yalla jëlé nga tour fa deret nga rendil ko waaj nak wax man yoruma dara mën len man yoruma dara ñu ne ko waw même bu fekké ni aw weñ nga jël sax nga ray ko fa rek sax baxna waaji xamné kon gëna bu ko deful dañ koy ray wala man nañ ko sonnal mo mu jël aw weñ ray ko fofu ñu bayyi ko mu dem yoonte mi ne koku sa wara lay dugg mu ne keneen ka mom bam ñëwé ñu ne ko demal su sun xaram balé nga ray fa dara nga tur fa bakkan mo leen gis ni leen di yeugal moy mëno leen fexé bamay tur bakkan ludul ci turu yalla bakkan bu may tur dal yalla moy tax duma sen xaram balé duma ko rendil dara bam waxé lool rek ñu daat koy ray ñu ne ban ko rayé nak mu dugg aljanna ñu ne hadith bobu ahmad moko solo kon li ngay jangi hadith bi moy deke dara jarul xeb ci mbir bokale bokalem dara jaru ci xeb te sun borom subhanahu wa ta'ala tabi lin nan xebul yemul moy lolou man nga def lu ndaw lolou tax mo lolou nek sabab nga duggu aljana waye man nga def lu ndaw tamit lolou nek sabab nga duggu li nga xamni moy sawar wal a'udhu billahi ya anzi al musal ñep kon hadith bobu dafa jara bayyi xel inshallah bu fekke ñew nañ ci ibnu usaymin danañ ko gëna leral borom téré bi mo né nak ñaari ay yoy la doon andi ak ñaari hadith yoyu waye fihi masail amna ay masal yu ñu ci mëna jàngé al ula bu jëk bi moy tafsir qul inna salati wa nusuki moy ñu faram faaccé léral wax bi sun borom wax yonent bi né ko waxal sama julli ak sama grendi sama dul ak sama dé yépp yalla moko mom mi gërom mindé fi moy dal sama lepp yalla moko mom athaniyatu ñaarel bi moy tafsiru fasalli li rabbika wanhar wax bi sun borom wax yonent bi ne ko na nga julli te yalla rek tax waye na nga rendi tamit te yalla tax moy lolou man nañ ci jàngé ay jàngal ñu bari mune athalifatu ñettel bi moy albidaa bil'ani man dhabaha li ghayri llah mune hadith bi ali solo mune yonent bi kat denk na ma ñent mbir te bam lim ñent mbir yoy bam ci jëk tuddu moy ku rendi te yalla taxul kon gis ni mo ci gëna grave ndaxte bokale la ndaxte li nga xeb des alcorane moy sun borom sa bu lay diggal rek ay ndigle lim ci jital moy nga wétal ko mom yalla gis nga bamuy joxe fukki ndenkana yu reey ya dane qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an kay len ma jangal len len yalla aramal lan la yalla jëk aramal moy alla tushriku bihi shay'an bu len ko bokalel dara sun borom subhanahu wa ta'ala sa bu joxe digal daf sey jital manam li nga xamanteni moy nga wetal ko waye sa boy téré tamit daf sey jital nga bañ ko bokalé kon lolu ngay déggé ci hadith bi nga xamanteni yonent bi mi wax ali né ko ñent mbir yi kat la lay denk lam ci jëk wax moy yalla kat rubuna koy rendi té mom taxut kon bokalé la mune ar-rabi'atu ñentel bi bi ni jàngé ci hadith yi moy la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'an waliday rajul fayal'an walidayk mune nga deg ci wax bi mu wax ne yalla rebbuna kep ku rebb ñaari way juram moy nit ki rebb ñaari way juri jambur koku fayu ci mom kon mom mi jëk tambali koku mo rebb ñaari way juram kon ki fekk aw nit saga ko saga ki nga xamne moy way juram mom mu fayu kon ki jëk saga koku mo saga way juram al khamisatu juromel bi moy la'ana man awa muhditha wa huwa ar-rajulu yuhditha shay'an yajibu fi haqqillah fayaltajiu ila man yujiruhu min dalik mune wax bim wax ne yalla rebbuna solo na yermanem kep ko xam yaangi yir kuy def bida mu ne moy mbir mo moy nit ko xamanteni dafa def ab bida bo xamanteni dañu war tek ci mom haqqullah ak dañu war tek ci mom atef yalla mu daw ci nit nit koku daat koy yir ba tax ak bo manu dal ci mom mu ne asarisu jurom mel mel bi jurom benel bi moy la'ana man ghayyara manar al-ardi mu ne rabbana kuy soppi mandar gay souf ci mu ne wahiya al-marasim allati tufarriqu bayna haqqika wa haqq jarik mu ne moy mandar gay yi nga xamanteni nak moy takale sa digeltek sa dekkando manam sa terrain fim yam nga soppi ko yokusi même bu den demi mètre la sax lolou bakkar bu reuy la ndax te bepp bakkar bu yonte bi ne kat kuko def yalla rebbuna la soyna la yermalem da ngay xamne bakkar bu reuy la lolou bokku na ci liñuy xamé al kabair moy bakkar yu reuy yi muni asabi'atu jurum ñaarel bi moy al farqu bayna lahn al mu'ayyan wa lahn ahli al ma'asi ala sabil al umum moy nak nga fekkale digeunte ngay rebb nit ki ci di tuddu turum ak rebb nit ki nit nit ñi ci matalé manam yenen tibali sallallahu alayhi wasallam masalan neena yalla rebb na kep ko yurendi te yalla taxul warul taxna nga gis ak nit rek muy rek yalla taxul nga nan kon yalla rebb na la dedet comme nim amé tamit ci yeufal yi nga xamne ñoy xex l'islam te tay dundu yenn saay ñu def ay heure sax diko wax nan yalla yalla rebb diw te ap yeufal la ndax ray gi ni ray julun ñi ñu ne lol ken waru ko ndax tay xamoo ndax koku man na tuk duggu ci l'islam avant muy genn aduna ñu ne lol motax waro ko wax waye nak man nga ne nak yalla ni yalla yalla rebb ñi nga xam ñoy xex julun ñi yalla yalla rebb ñi nga xamanteni ñoy rendi te yalla taxul comme ni ko yenen te bi waxe waye waro tuddu tur ndax tay lol sax dañ ko téré yenen te bi alayhi salatu wassalam ndax yenen te bi alayhi salatu wassalam niñ ko jangale ci siram amna ay jamono bu daan julli daf daan ñaanal ay yéfer ñu né moy yéfer yoy nga xamanteni khazat uhud kharib uhud ñom ñoo jité won kharé bi muy ñett ñooñu di Khalid ibn al-Walid ak Ikrima ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya muy ñetti kangam yoy nga xamanteni jamono joy ñuy xex ak julit ñi bop ñom ay yéfer lañ won ñew sonal julit ñi ci uhud ba dam bañu yoni tawalla sallallahu alayhi wasallam xañ ko sonal ko trop yonent bi nak dafa joge bu daan julli di khunut dalen daan ñaanal nan yalla yalla rebb diw yalla yalla rebb diw fofu nak sun borom daldi wacc aya ne ko laysa laka min al-amri shay'un sa mbir mi mom sa yon neeku ci imma an yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun bu fekke yalla daf len na re jegal wala mu nar len mbugal ñom ay tonchax lañ waye lol mi ngi ci loxoy yalla kon nga xamne yentii mom xamul ghaibu xamul luy xew suba ndax bu ko xamone du len rebb ndax te ñooñu mu rebbon ñooñu mujje nañ tuup dugu ci l'islam ko melni Khalid ibn Walid gis nga bam tuwe dugu ci l'islam sax mom la yenenbi alayhi salam tudde won sayfullah manam jasi yalla nga xamne lam liggeeyon ci kefer ga lam yakkon defaran nako mu dugge ci l'islam Ikrima ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya yeb dugu nañ ci l'islam gannaaw gi kon ñu ne dañoo téré nit ki di tuddu turu nit diko rebb motax mu ne al farq bayna lahn al muayyan wa lahn ahli al maasi da ngay takale digeunte ngay rebb nit ki ci tuddu tam wala nga rebb rek ci mbolo manam nga general ne yalna yalla rebb yeufar yi lolou man nga ko wax yalna yalla rebb ñi xej julun ñi man nga ko wax waye waro tuddu tur ndax ko ngay tuddu turam xamo ndax dana massa tub wala det mune as-saminatu jurom ñettel biñ ci jange moy hadhihi al qissatu al azima wa hiya qissatu dhubab mune histoire bu reuy manam netali bu reuy bi nga xam mom la yonent mi netali moy netalu weñ bi moy ñaar ñi nga xamanteni duggu nañ ki duggu na aljana ngir bañ gum bañona ray dara parce que nañ ko ne fexel ray dara rek ñu bayyi la nga dem mom mune aw weñ duma ko nango ray duma ray dara ngir te lu yalla tax ñu daat koy ray bu duggu aljana kele nak mom dal di ray weñ wa pare duggu sawara mune atasa do jurom ñentel moy kawnuhu dakhala an-nar bi sababi dhalika adh-dhubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihim mune nga deg gisene waja duggu sawara kat du meuna sawara ci sababu lañ gam ray mom day bamay ray weñ sax jublu ci won manam jaamu xërem waye daf sey jublu won rek ngir mucc waye teewul sun borom subhanahu wa ta'ala duwal nako li nga xamne moy sawara bakkar yi nak nit ki meuna duggu sawara bokul ak mu mbokale ndax te ki nga xamne dafa ray weñ wi sa xërem ba mom julit la waye ci jëf joju mu def lako sun borom subhanahu wa ta'ala méré ba tax mu duwal ko sawara ak mu jëm nak yalla rek mo xam mun al asir fukel moy ma'rifatu qadar ash-shirk fi qulubi al-mu'minin kayfa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kawnihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir mu ne nga dégg si tamit ne dëgëre bokkaale si xoolu julit ñi dafay wute, maanaam xam gi nit ñi xam bokkaale gravité bi mu am dafay wute si julit ñi, ndaxte gis nga këlé moom nangu na dee ngir bañ a def loolu ñu ko santoon. ànd ak moom xam na ne sax ñii santuñ ko pour mu jaamu xër, waaye dañ ko ne sax mu rey fa rek dara, même bu ko jubluwul sax si xolam, waaye moom mu bañ, ndaxte kooku moom dëgër gëmam yàlla maanaam moo gën a kawe keneen ki, ndaxte gëm yàlla tamit ay dëgëre la si xol dafay wuute, dëgëre yi day wuute. Nit ñi boo tollowuñ ay dëgëre, di nga def dara tuutal ko kële nag réyal ko lool, mi ngi dépend rek si dëgëre gëm yàlla yi. mu ne alxaadit asara fukkeel beeg benn bi mooy inna alladi daxala naara muslim li annahu lam law kaana kafiran lam yaqul daxala naara fi dubaab. mu ne nga dégg si ne kooku nga xamante ni dugg na sawara ab julit la, ndaxte bu fekkoonte ne ab yéefar la yonente bi du ne la ko tax a dugal sawar, la ko tax a dugg sawar mooy aw weñ, ndaxte ku ne xam na ne ab yéefar moom du dugg lu dul sawara, waaye yonente bi dafa ne nit kooku kat dugg na sawara te li ko dugal sawar mooy aw weñ, kon ab julit la woon. waaye sàggane gi mu sàggane ba def li nga xamante ni yàlla bëggu ko, muy di tuur dereet te yàlla taxut, si loolu la ko suñu borom meree ba tax mu duggal ko fi nga xam ne mooy sawara. athalit asara fukkeel beeg ñaar mooy fiihi shahidun lil xadith sahih al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki naalihi wa naar mithlu dalik. mu ne nga dégg si tamit beneen xadis bu yonente bi wax, muy xadis bu wér, yonente bi kat nee na aljanna moo gën a jege kenn si yéen sax si catu dàllam, maanaam sa dàll boobu nga sol si sa tànk aljanna moo la ko gën a jege, waaye tamit sawara tamit moo la gën a jege sa catu dàll. liñ ciy déggee rek mooy mën ngaa def lu ndaw di ko xeet dugg aljanna, waaye tamit mën ngaa def lu ndaw di ko xeet si sababu loolu yàlla tàbbal la li nga xam ne mooy sawara yow incha allah musal ñëpp. athalithatu asharata fukkeel beeg ñett bi mooy maarifatu anna amala alqalbi huwa almaqsuudu alaazam xatta inda abadati alawthaan. mooy nga dégg si xam tamit ne jëfu xol yi moom mooy jubluwaay bi gën a am solo, même ñiy jaamu xërëm tamit sax jëfu xol moom moo leen gën a amal solo, ndaxte ñoo nga xamante ne kenn du fi jaar lu dul nga rendi tuur dere si sun xërëm bi, ñoom ku fa jaar rendi rek jaamu xërëm ba dañ lay bàyyi nga dem. waaye bi kii dëgëree bopp nag ne man du ma def loolu, dañ ko ne jëlal weñ rek, aw weñ sax boo ko defee ñu bàyyi la, moom mu def ko ñu bàyyi ko, keneen ka bañ koo def ñu rey ko. mu ne jëfu xol yi mooy li nga xam ne mooy jubluwaay bi gën a rëy si jaamu yi. sun borom subhanahu wa ta'ala tamit sa xol lay xool si jaamu ngay jaamu. inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ahmalikum. yàlla du xool si sa melokaan ni mu mel, yër yi nga solo ak alal gi nga am. sun borom yonente bi nee na yàlla xoolul loolu, nekkul sa melokaan moo ko intéressé, nekkul sa alal moo ko intéressé, waaye sun borom fan lay xool mooy ila qulubikum, si seen xol, wa ahmalikum, seen jëf. jëf jii ngay jëf la sun borom subhanahu wa ta'ala di xool, lan moo tax nga def ko. bu fekkee yàlla kese moo tax, muy ikhlas am si, seelal am si, yàlla da koy nangu. am maana bu fekkente ni da nga koy def muy ak jaamu yàlla bu baax, waaye nga koy def nag ngir nit ñi tagg la, ah loolu moom sun borom du ko nangu. day mel ni rek ñett ñële nga xamante ni ñëwoon nañ yowmal qiyam, yonente bi di ko nettali, kii borom xam-xam la woon, kii borom alal la woon, kii ab jihaad kat la woon, danoon jihaad. borom xam-xam ba bi mu ñëwee, sun borom ne ko yow kat xamal naa la sama téere bi, waaw loo si jëfe. mu ne ah sa téere bi kay dama koo jàng xam ko di ko jàngale, doon si taxawe bu dégg ba jëf ngir yow yow yàlla. yàlla ne ko waxoo dëgg, dangaa jàngoon téere bi ngir am xam-xam, ngir ñit ñi ne am nga xam-xam. da nga daan jàngale di jàng alxuraan pour nit ñi ne neex nga baat rek. ba nga ko defee nag nit ñi wax nañ ko, kon fay naa la la nga si jublu woon, fay naa la si, ndaxte wax jëf ji li nga si jublu rek la yàlla di jox. bu fekkee fu nit ñi wax ko la, nit ñi danañ ko wax, kon yàlla fay na la. mu ne kon loolu fay naa la ko àdduna. mu ne malaaka yi jël leen ko tàbbal ko sawara, te borom xam-xamal woon bu doon jàngale. mu ne keneen ki tamit alal la am. suñ borom ne ko waa yow jox naa la alal bi nga nekkee àdduna, loo si jëf. mu ne ko waaw alal yi nga ma jox kat man saraxe naa si, dimbali naa, joxe naa bii màkka, def naa lii, def naa laa. waaw mu ne ko waaw def nga loolu, waaye da nga ko doon def pour nit ñi ne jawaat, maanaam ab tab nga rek ñaan ah nit diw de ku baax la, loolu moo tax nga koy def. gannaaw alal ja nag da nga ko doon, da nga si doon dimbali nit ñi pour nit ñi tagg la, yëkkati la, mo xam e politicien la won bu ñu dimbali nit ñi pour ñu fal ko ah nit ñi fal nañ la kon yalla fay na la pour nit ñi ni ab tab nga yaay maye bi ma kay ak yoy nit ñi wax nañ ko yalla fa yalla mu ne fay na la legi gannaaw fay na li nga amon aduna nak mu ne malaika yobul len ko sawara keneen di ab jihad kat lon ko amon katan la yalla ne ko wa yow bi nga nekk and dama la jox katan nga am katan lol katan gi mala joxon lo ci jop mu ne man dama jihad ci sa yoon di ray yefari ba ci ben xarit lañu massa ray ba ab shahid la ñu te dem shahid ñun mom ko genn ci xater toru xare rek ñu ne shahid nga waye nak yalla xam ndax shahid nga deug ndax da la taxon la don jihad yalla dong ko xam yalla ne ko nak yow da nga non jihad deug la ya nga non jihad waye nak jihad won ngir man da nga non jihad ngir ñu ne jambar nga da nga non jihad ngir ñu ne ya def li ya ubbi dekk bi ya def lolé nit ñi nak waxon nañ ko neena jambar nga fayna la sa mu ne malaaka yi nak yobul len ko sawara kon ñett nit ñoy yoonte ansam bi jangale da fay jox exemple rek waye lolou man dang koy déggé ci lepp loy def ak ci jaamu yalla yalla rek tax ndaxte inna allaha la yahmalu min al-amali illa idha kana khalisan yalla du nangu jëf lulul rek jëf joju sel yalla rek tax ndaxte selal gogou tamit dafa bokkon ci surutu la ilaha illallah muy sart la ilaha illallah ndaxte la ilaha illallah boko waxe tamit da nga wara xam sart yi daf sey bok al-ikhlas moy nga selal te yalla tax kon lolou la borom téré bi andi won ñu jël touti rek ci ñu xamne moy ibnu usaymin wax ci buntu bi ci babu ma ja fi dhabhi li ghayrillah manam ki nga xamanteni da fay rendi te yalla taxul mune wax bi mu wax fi dhabhi ay dhabhul bahaim lim ci jiblu moy rendi ay jur yi nga xamanteni dagan na nak ñu rendi len comme xar wala bay wala ginar yoy nga xamanteni dagan na nit lek ko nga rendi ko mune wax bi mu wax li ghayrillah mune allah mu li ta'lil manam def ko te sabab bi tax nga def ko yalla taxul mune ay qasidan bi dhabhi ghayrallah mu jublu si rendigi kenen ku dul yalla wa dhabhu li ghayrillah yanqasimu ila qismayn mune rendi ta yalla taxul nak ñaari xaj la bu jekk bi moy nga rendi ta yalla taxul waye ki tax nga rendi kat dang ko dun magal pour mu bëgg la mune lolu shirkun akbar mukhrijun min al-mil'anil millah daf lay dafa nek bokali bu reuy bu lay genn ci diine manam dem ci ep xeram wala bammel difa rendi ngir lan ngir koku beug la wala mu magal la wala nit koy dund sax nga rendil ko ngir mu beug la djublu wa ci yalla mune lol bokale la ndax yalla mo waron tax mune amna benen rendi bo xamanteni nit ki da koy rendi rek ngir contane wala teral ganam mune lol dara nekku ci mune lol ngir aada la rek mi ngi melni rek nga am sa gan yarhamukallah mi ngi melni nga am sa gan fank ko nga rendil am xar ngir teral ko mune lol dara nekku ci mune ma la jox exemple bu fekkanteene dafa am benn bour bu ñew ci dëkk bi nga bëgg bour bi bëgg la nga dem ba ci kanam nga rendi la ngay rendi ne ko li kat ya tax ma rendi ko pour mu bëgg la mune loolu shirku akbar la ndaxte yow rendi waxu ngir yalla dang ko rendi ngir bour bi bëgg la mune yoy dañ ko aramal te tamit dafa aram sax ñu lekk ko mune amana bu fekkanteene bour bi dafa ñew wala kilifa gi ñew nga rendi ko ngir teral ko rek ngir gan ngen togu ñam yu lek ko mune lolou teral gan la dara nekk ci mune yoy nak yu sew la yo xamanteni jëfu xol la manam ñi dess rek ci ki nga xamni mi ngi jëf ji lan la ci jublu mune wax bimu wax li ghayrillah rendi dara te yalla taxul mune lolou nak yasmul al anbiya wal malaika wal awliya wa ghayrihim manam leppam ci bir manam rendi ngir yonente yi ku ko def yalla taxul ku rendi ngir malaika yi ko boko defé yalla taxul ku rendi ngir wali yu sangam tamit boko defé yalla taxul munafa kullu man dhabaha li ghayri llahi taqarruban wa ta'ziman fa innahu dakhilun fi hadhihi alkalima bi ayyi shay'in kana munekep ko rendi ta yalla taxul rek ngir jegelu katax ngay rendi wala magal ko da ngay dug ci bir wax bi mu wax muné wax bi mu wax nak muné sun borom muné qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah mune lolou khitab bi yalla yonent bi alayhi salatu wassalam lako jemele ne ko waxal yefari ngay jakarlo ak ñom wax len neleen sama krendi ak sama dundal sama geey yep ak sama julli yalla moko mom mune mu'linan lahum qiyamaka bit tawhidil khalis li anna hadhihi sura makkiyya mune nga declarer bu leer ci kanamu yefari ak tawhidul khalis moy wetal yalla wetal gu sel mune parce que sar bi muy suratul an'am makala wacc kon yeufal loon waxal ndax te sar yi nga xamne makka la wacc sar yo yi ci gëna bari boko setlo ci tawhid lay gën di wax amma sar yi wacc medina nak gannaaw gadda yi ci gëna bari ñoy indi atay yi ku sacc nañ dag loxom ak ku ñaaro nañ ko door ak yoy yep ak at ak li nga xamne moy walu mirage ak yoy yep ci medina la wacc ci gëna bari mune wax bimu wax inna salati sama julli mune as-salatu fil lugha ad-du'a mune bu ne julli rek moy ñaan wa fi shar'i ibadatullah ذات اقوال وافعال معلومه من الشريعه نك بن جولي موي جامو يالا سي اي واخ اك اي جيف يونو خام مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم من جولي موي جيف يو خامتي خام نانكو اك اي واخ يونو خام تامبالي كو سي الله اكبر تجي كو سي السلام عليكم من لول موي جولي واي بن جولي موم سي لوغا موم موي نيان داخ ليپ لوي ديف ريك جامو يالا غوي ديف ريك دانكا داغي نيان يالا daxte même boy acc sax yaangi ñaan yalla ndax yaangi nan labbayk allahumma law yalla wuyuna la kon liñ koy ñaan moy mu nangul la kon yaangi ñaan même kay joxe azaka tamit day ñaan yalla selal ko kay wor tamit koku day ñaan am taqwa gis yalla digge ci koor gi lool lepp pour lan pour yalla may ko aljanna kon kep kuy jaamu yalla rek yaangi ñaan li ngay ñaan moy am ngeureumal yalla pour duggu aljanna mune wax bimu wax wanusuki mune an nusuk lughatan al ibada bu ne nusuk babbi limi tekki moy ak jaamu waye nak bun ci sharia nak moy dhabhul qurban moy rendi ngir jegelu mune fa inna salata a'la al ibadat al badaniya mune julli mo gëna kawé ci jaamu yalla yi yaram di def sa yaram jëf yi mi def yépp julli mo ci gëna kawé mo ci ëpp doolé wa dhabhu a'la al ibadat al maliya rendi tamit mo gëna kawé ci jaamu yalla yi nga xamanteni ci alal la aju mune li annahu ala sabili ta'zim la yahu ila qurba mune parce que rendi da ngay magal ki tax ngay rendi pour jegelu pour jege yalla kon rendi moy jëf yi nga xamanteni ci alal la aju mo ci gëna mag mune wax bimu wax mahya wa mati sama dundak sama de ay at-tasarrufu fi hayati wa mati at-tasarrufu fi hayati wa tadbir amri hayyan wa mayyitan lillah manam li ci jiblu dal moy yalla moy ki nga xamne moy setantal sama mbir ci aduna mo yar sama mbir tamit al-akhirah moy suma dewe moy wax bimu wax sama julli ak sama rendi yalla moko mom koku mi ngi saxal tawhidul ibada manam wetal yalla ci jaamu gi wa bimu wax sama dunak sama de yalla moko mom koku mi ngi saxal tawhidur rububiyya moy wetal yalla ci neggi nek borom ndax te wetal yalla ñetti xaj yoy la moy tawhid rububiyya wetal yalla ci ne gim nek sa borom kon boone sama dulok sama de yalla moko kon wetal nga yalla ci ne gim nek sa borom boone sama jaamu yalla yi muy julli ak rend yep yalla moko wetal nga yalla ci jaamu ngi koy jaamu waye tamit muy am benen tawhid moy wetal yalla ci turam yi ak melokanam yi manam na yalla mel nga gem ne dara melul nonu laysa kamithli shay wa huwa samiul basir yalla dara melul ni mom da fay gis di deg gisam nga deg gam nak nurowul ak gisuk ben mindef nurowul tamit deguk ben mindef mune wax bimu wax rabbil alamin lolou leralon nagn ko moy ki mom lepp lu dug ci aduna yi rek te alam moy mandarga bi wonane yalla amna mu bamtu fi ay manam wax joj ñu waxon ci abul atahiya di wax nan fa wa ajaban kayfa yusal ilah am kayfa yajhaduhu al jahid wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ci yemu go nga xamanteni abul ataya mi ngi ko don yemu ci ki nga xam day moy yalla naka la mana moye yalla ki xam da fay weddi nan yalla amul tamit naka la mana waxe lolou te lepp lo gis rek dina am ab mandarga bu wenene yalla kenn la lepp lo xol ci aduna bi rek amna mandarga bu lay wonane yalla kenn la motax mom moy rabbul alamin moy borom minde fi lepp luy aduna yi rek yalla mo sen mo len mom mo xam aduna geejgi la wala aduna rabbi wala aduna nit ñi wala aduna jinne yi wala aduna malaaka yi yeb ay aduna la yalla nak moy rabbu bi len mom ndax mo len sak mune wax bimu wax tamit la sharika la amul kuma koy bolel da fay gëna fedali tawhid da fay wonne sun borom xata amul kenn kuma koy bolel la sharika lahu fi ibadatihi wala fi rububiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi yalla amul morom ci jaamu gi makoy jaamu amul morom ci nek gi nek gi xane moy arab borom bi manam bind gi mu bind amusi morom waye tamit amul morom ci ay turam amul morom tamit ci ay melokanam mune ñi nga xamanteni dañuy wutal yalla morom kat ñoo reer nañ waqad dalla man za'ama anna lillahi shuraka ku yaakar ne yalla nguuram gi amna ñum ko bokal jëf gi yalla ji jëf amna ñum ko bokal wala ñumi diisol yow da nga reer mune kaman abada al asnam mi ngi mel ñi jamu xaram mi ngi mel tamit yeefari makka yane won malaaka yi ay doomu yalla lañ yeefari makka yi ñom dañ ne won malaaka yi ay doomu yalla lañ ñun tam dañu reer ndax dañu yaakar ne gannaaw yalla malaaka yi lay yoni ñuy def kon ay doom lañ day diiso ak ñom kon ñom dañu bok ci nguru yalla gi yalla nak ne malaaka yi ñom bokkuñ sama nguur gi dara mune aw isa ibn maryam alayhi salam wala ñi jaamu isa ñine isa doomu yalla la wala ñine isa moy yalla sax mais dafa wacce bopam ci kaw suuf wal iyaaz billah am sax ñom tamit dañu wuté seen dir ñi dañ né isa doomu yalla la ñu la né isa mo moy yalla ci bopam yalla mo supplé ko nek nit ñew ci kaw suuf ak yeneen wax muy waxu reer mu né ku japp lolu da nga reer mu né wa kadhalika ba'du ghulati ash-shu'ara alladhina ja'alu al-makhluq bi manzilati al-khaliq mu ne yenn way kat yi tamit di way bay ëppal ci seen way yi jël yenn minde fi di leen jox daraje yalla ñoo tamit dañoo reer mu ne mi ngi melni rek benn way kat bu wax mu ne fa kun kaman shi'ta ya man la shabiha lahu wa kayfa shi'ta fama khuliqa fama khalqun yudanika koku dafay tagg kam yi tagg xeyna yonent bi la doon tagg mu ne ko yow nekkal nula neex ndax amoo morom amul kenn ku melni yow wa kayfa shi'ta ak nula neex manam yow yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni nga mel dan daf la neex motax nga mel nonu ya man la shabih lo yow mi amul kenn koy nuro walel wa kayfa shi'ta ak nakal nam la neexe fama khalqun yudanika amul ben mindef bo xamanteni mel na ni yow fi ibn uthaymin neena mom lim ci dege moy wax bu uppala mune wax bi nga xamanteni wax na tamit wa bidhalika umirtu lolou lañ ma digal lolou tamit da fay gëna fédali tamit tawhid ndax ko ne xamna ni yalla moy digalé dé fi waxul fa bidhalika amarani llah mais daf né lolou lañ ma digal té ko ne xamna ki digalé yalla kessé la mune dafa gëna fédali tawhid pour wone né man li rek lañ ma digal moy may julli ngir yalla di réne ngir yalla sama gnuk sama dé yépp ma jox ko yalla lolou moy digal lima yalla jox mu tek ci né wa ana awwalul muslimin moy man kat may première ku gëm yalla ku paré pour jëf lolu mune al islam nak moy nga jébal sa lepp sun borom subhanahu wa ta'ala yalla huwal istislam lillah zahiran wa batinan nga jébalul yalla li feñ ak li neub manam jëf yi ngay jëf muy jëf yu feñ yalla tax waye sa xol tamit nga jox ko yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy ak jébalu mune yenn say al qur'an wala hadith dana wax l'islam ba pare wax iman yeen say da na len takale yeen say tamit boole len manam amna fo xamne alquran suni islam rek daf ci boole wale iman amna fo xamne suni islam jeuf yi la ci djublu lolou ding ko deg ci hadithu jibril alayhi salam bi nga xamne jibril ñew na ci yonnentou alayhi salam ne ko wax ma lan moy iman yonent bi ne ko iman moy nga gëm yalla nga gëm ay malaakam gëm ay téréem gëm yonente yi gëm dogal bi li neex ak li naxari fofu lolou kon iman walu xol bi la ci djublu bam ko waxe ki nga xamne moy djibril ne ko wax nga deug wax ma lan moy islam mon islam nak moy nga sédé ne kene yelawul jamm ku dul yalla sédé ne muhammad ndawu bi yalla la sallallahu alayhi wasallam nga julli djuroom nga wor wéru koor aji makka soko mané muné ko wax nga deug kon fofu dañu takal iman ak l'islam kon iman moy jëf xol yi manam sa ngëm islam nak moy jëf yi feñ motax nga dem ci alquran gis ne sun borom mi wax yonentibi ne ko qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulul imanu fi qulubikum sun borom mo ne yonentibi kat arab yi dekk sa kaw ga dañoy ñew rek ne la amanna gem nañ yent neen wax len aslamna way bu len wax amanna qul lam tu'minu gemagu len ndax te duggu ci l'islam ak gem bokut ndax man nga duggu ci l'islam and ak nit ñi rek di julli way yow sa xol gem fessa gugo motax yalla mo len wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ngam kat mom dugagul sen xol kon ngam dafa nek lo xamanteni ci xol bi la aju kon yalla mo rek moko meuna sédé mone wa shahidu min al aya allati dhakaraha al muallif anna dhabha la budda an yakuna khalisan lillah mone aya bi ki nga xamanteni borom tere bi andina ko muy khul inna salati wa nusuki yoyu li ci borom tere bi di sede wo moy da sey tektalu ne anna dhabha rendi la budda manul ñak an yakuna mu nek khalisan lillah mu selte yalla rek tax lolou nga ci degge manam rendi dal yalla rek mo wara tax kon waro rendi ngir nit ko lako digal ngir sa febar fajok yoy yep nit ki mom da fa wara saraxe ngir yalla mu rendi ngir yalla rek waye waru se waru ko def ngir ay aaju yi fajok ngir yoyu ndax te defay melni lolou mo tax bu la dawlu won do ko def mune wax bimu wax mune fa salli li rabbika wanhar mune al fa li sababiyya manam fa bi bimu wax ci fa salli sa sabab la manam sabab la yi nga ci dege ba sun borom daf ko ne joxna la al kawthar kon si sababu jox gima la jox al kawthar fa salli na nga julli li rabbika ngir sa borom ay bi sababi i'ta'ina laka dhalika salli li rabbika wanhar shukran lillahi ta'ala ala hadhihi an-ni'ma mu melni daf ko ne si sababu jox gima la jox al kawthar mu yiwu bari wowu na nga julli ta yalla tax te nga rendi wala nga loj gilem shukran lillah ngir sante yalla si xewal gilem la joxe kon ku am xewal man nga sante yalla si xewal yi si nga rayal ko ling koy rayal ba pare sa raxe ko te jam yalla yi tax te yalla rek tax mune rendi nak bari na ay façon amna lo xamanteni hadju lañ koy tuddé moy li nga xamanteni ñi aji mom lañuy def mom la sun borom wax ne faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadyi ñu ne hadyu yoyu nga xamanteni ñi aji dañ koy rendi amna ñu ne lu war la amna ñu ne amna ci borom xam ñoo xam neenañ dañ ko sopp rek ko aji tamit boko deful dara nekk ci waye ki nga xamne da fay aji tamatto ndax te ñetti façon aji mo am waye ki def tamatto koku mom wajib la ci mom pour mu def li nga xam moy hadyu ñu ne bu fekkentani tamit tebeski la sun borom dafa diglé ñu rendi fofu ñu né tebeski tamit amna si borom xam ñu né wajib la lu war la amna si tamit ño xamné nañ luñu sopp la rek man nga ko man tamit bañ ko def waye li ëpp si borom xam ñé nañ luñu sopp la waye sip nañ ci kuko man mu bayiko manam boko mané def defoko loolu luñu sip la kon sunna mu akada la sunna la bo xamné dañ ko fédali mune li nga xamné moy madhhabu abu hanifa rahimahullah abu hanifa mazhabam ngiram lim ci dege moy wajibatun ala al qadi kep ko man dafa la war manam ku wara len tebeski sereni woko ci ngiru abu hanifa ñom dañu gis ne lolu bakar la ñu ne lolu tamit la ki nga xam moy ibnu taymiya gis mune yonal nañ tamit nit ki rendi ci ngenté manam ki nga xam dafa am dom ci jurom ñaarelu fan bi bu de dom bu goor la mu rendil ko ñaari xar bu re dom bu jigen la mu rendil ko ben xar mu ne lol moy sunna waye nak bu fekke jafé jafé amna nga am dom bu gor man nga def ben fekke jafé jafé may boko mané nak nga def ñaar moy li gën ñu ne tamit wa hiya sunnatun 'inda akthari ahli ilmi mu ne tamit ñu gëna bari ci borom xam xam yi dañu gis ne lolou mom sunna la muy ngenté rendi ngay rendi pour sa dom bu amé jurom ñaari fan ñeneen ñi tamit ne lolou wajibatun lu war la fuñ ko tek moy li anna nabiy alayhi salatu wassalam qala kullu ghulam murtahinun bi aqiqatihi hadith bobu ni ci musnad imam ahmad tirmidhi solo nako neena hadithun hasanun sahih albani tabin neena lu wer la manam hadith bi yenn borom xam xam sukkandiko ba tax ñu ne rendi gi ngay rendil sa dom am xar lu war la moy yenti mo ne kat xale bu nek rek dañ ko tayile ci ngentem kuy man ko rendil mom lañ ko tayilel dana mom lañ ko tayilel nak ñom ñu deg ci ne kon wajibatun lu war la ñu ne li ñi mujjantel moy leral gi ñi leral rek li nga xamanteni mom la borom téré bi wax mu ne al farq bayna la'nil mu'ayyan wa la'n ahli al ma'asi ala sabil al umum mu ne takale digante di reub nit ki ci tuddu turam wala nga reub rek ci general ne yeufeur yi dal ci masalan yalla ne yalla reub mu ne fal awwal mamnu' bu jekki dañ ko téré manam waro reub nit ki ci tuddu turam wa thani jaiz ñaarel bi nak lu dagan la manam nga reub ñi nga ne dal ñi nga xamé ñoy yeufeur yi dal yalla nen yalla reub fa idha ra'aita man awa muhdithan fala taqul la'anaka allah bal qul la'ana allah man awa muhdithan ala sabil al umum mune yonnati mu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni yaangi yir ko xamne da fay jef jefi bida yalla reub na la mune bum tax na gis ku yir borom bida nga nan kon yalla reub na la waye bo gisee ku yir bu jefu borom manam kuy def bida wala ñu jox exemple ci nga xamanteni da fay yeneen ta yalla taxul mune bul gis nga xamne da fay yeneen ta yalla taxul rek nga nan kon yalla reub na la waye man nga ko wax ne kon yalla reub na ko yeneen ta yalla taxul nga wax ko nonu bañ ko préciser ci mom ci turam mune parce que mom lay lolou lañ téré yeneen te bi si wax bam wax nan allahumma lan fulan wa fulan fulan ndax yeneen te bi daf daan reub ay nit di len tud di tud sen tour yalla téré ko lolou ne ko laysa lak min al amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun mirmi mom yow yenente bi da am fo yam ndax ab yonente nga rek dama lay da ngay jallale message bi da ngay jangale rek in alayka illa al balagh lila war dal moy nga jallale message bi amma kunara alku ak kumara alak lolou mom sa yonnek sa yonente bi lolou yalla wax yonente bi yalla bi laysa laka min al amri shay mirmi sa yonnek ko si aw yatuba alayhim mo xam yalla da len di bal aw yu'adhibuhum wala mo len di jegal kat fa innahum zalimun ñom ay togn kat lañ motax muné fal mu'ayyan laysa lak an tal'ana muné kon waro reub nit ki ci duddou aw turam wa kam min insanin sara ala wasfin yastahiqu bihi al'anata thumma taba fataba la alayh muné ak bari nit ko xamanteni def na lutax yalla reub ko ba pare nak mu tuub kon lolu reub gang ko reub man nga seyam bakkar muné idhan yu'khadhu min hadha dalilun munfasil وكأن المؤلف رحمه الله قال الأصل عدم جواز إطلاق اللعن من في حديث بي دنجي دغ بن تشسان موي دغانول غاي رب نيت كي سي دي تود او تورم وايي نك من غا رب كوم نينغ واخي ريك سي جينيرال ني يالا رب نكو ديف نانغام اك نانغام فيبقى الخصوص على اصله لان المسلم ليس بالطعان من باسكو صاح جوليت ورول دي بري لومي رباتي دا يونتي مينان جوليت نيكول كو خامتيني دا فاي غاني نيت ني ولا دي تك سين ديرغلو نياو المسلم ليس بالطعان ولا باللعن جوليت نيكول كو خامتيني دا فاي نياو لامي دي تك نيت ني سين سي سين ديرغلو نياو ميم بودي نيو ньо خامتيني صاح داغان ني واخ نين لو نياو صاح جوليت نيكول كو خامتيني دا كوي بري لومي ديف wala billahan julit tamine nekul ko xamne da fay beul ay reub kon au lieu ngay reub nit ñi naan yalla na yalla alak nga wax yalla na yalla gindi mo gën naxte bo ne yalla na yalla gindi yow lool li ngi ci am tiyaba même bu len yalla gindi wu tamit yalla mo xamne ñom mérito wu mu gindi len waye yow li ngi ci am tiyaba naxte yenen ta sallallahu alayhi wasallam wote gim doon wote moy pour gindi nit ñi kon mom bu sañon aduna bi yeb gëm waye aduna bi yeb gëmuñu innaka la tahdi man ahbabta laka yalla yow kat nekul yayi gindi kula sop wala kinna allah yahdi man yasha yalla boy gindi kuko neex yalla moy xol ne ki dal merito wona ma gindi ko ndax mi ngi ci yoon mi beug na gindi ko ma gindi ko yalla mo gis ni ki tay beugul kuko gindi mom mo tan ak reer yalla bayiko ci lolu ndax te yalla bum tojul kenn ndax te bam binde doomu adama lako tek jox ko am xel inna harinahu sabil imma shakiran imma kafuran yalla mo la tek ci yoon wi yalla tanal imma shakir tanal yoon wi nga xamanteni moy yoonu lu bax wa imma kafuran wala nga tan yoon wi nga xamanteni moy yoonu kefeur yayi tan bo ci tan nak yalla jappale la bo tané lu bax yalla jappale la ci yermandem bo tané safan ba yalla setan la sing manutem lol la kon lolou ci gatal dal lañu indi won ci darsi bi di ñaan suñu borom bool ñi nga xamanteni suñu déggé wax tan la sa gëna rafet bo yalla won ñu deug ban xamne moy deug te mo segal ñuy top ko te sax ci yalla won ñu ay tiaxan muñu xamne li kat ay tiaxan la neen la mu dimbali ñu ban joge ci wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah